Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 listopada, jest 7. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. PiS wygrywa wybory samorządowe, ale to PO ma więcej mandatów. Znamy oficjalne wyniki niedzielnego głosowania. Dwóch Polaków zginęło w Londynie. Wypadek wydarzył się, gdy remontowali mieszkanie milionera. Gigantyczny kanał powstanie w Nikaragui. Będzie dłuższy, szerszy i głębszy od kanału panamskiego. Prawie tydzień trwało liczenie głosów. Późnym wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza podała ostateczne wyniki wyborów do samorządów. To Platforma Obywatelska ma najwięcej mandatów w sejmikach wojewódzkich, jednak najwięcej głosów w skali kraju oddano na Prawo i Sprawiedliwość, 26,85%. Jak to możliwe, że wygrywa ten, kto przegrał? O tym Edyta Poźniak. O 0,49%, czyli o prawie 59 tysięcy głosów więcej oddano na PiS niż na PO. Jednak przy podziale mandatów to Platforma Obywatelska wychodzi zwycięsko z głosowania do sejmików wojewódzkich. Szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki wyjaśnia, że przeliczanie głosów na mandaty nie jest takie proste. Istnieje jeszcze system podziału mandatów i w Polsce obowiązuje ten system według metody D'Hondta. Przy rozdziale mandatów biorą udział te komitety, które uzyskały ponad 5% ważnie oddanych głosów. I jednocześnie podział mandatów odbywa się na niższym szczeblu, dodaje Czaplicki. Ponieważ podział mandatów następuje w okręgach wyborczych, czyli nie w skali całego województwa. I dlatego, według PKW, podział mandatów nie przekłada się wprost proporcjonalnie na odsetek uzyskanych przez komitet głosów. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Prezes PiSu jeszcze przed ogłoszeniem ostatecznych wyników niedzielnego głosowania stwierdził, że będą niewiarygodne. Jarosław Kaczyński powtórzył, że niezależnie od rezultatu będzie zabiegał o powtórzenie głosowania. Potrzebne jest nowe głosowanie albo jakieś inne rozwiązanie. W każdym razie w żadnym demokratycznym kraju nie można się zgodzić na coś takiego, co się tutaj w Polsce w tej chwili wydarzyło. Ja uznaję, że ten wynik jest po prostu wynikiem w oczywisty sposób niewiarygodnym. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna z PO podkreślił z kolei, że nie mogą się powtórzyć w przyszłości kłopoty z liczeniem głosów. Tu musimy wszyscy wyciągnąć wnioski i zrobić to w ten sposób, żeby nie było problemów w następnych wyborach. I tych prezydenckich, ale przede wszystkim parlamentarnych, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że wynik tych wyborów będzie podważany. Nie możemy sobie na to pozwolić. Druga tura wyborów samorządowych za tydzień. Tragiczny wypadek w Londynie. Zginęli dwaj Polacy, którzy zajmowali się renowacją mieszkania milionera w najdroższej dzielnicy zachodniego Londynu, Chelsea. Pochodzący z województwa podkarpackiego 22-letni Tomasz P. i 29-letni Karol S. wciągali ciężką sofę na linach z rolką na balkon pierwszego piętra, ale poręcz nie wytrzymała nacisku i załamała się. Mężczyźni runęli 10 metrów w dół na kolegów stojących na ulicy i metalowe ogrodzenie. Do wypadku doszło w piątek, ale nazwiska ofiar opublikował wczoraj wieczorem Scotland Yard. Dochodzenie w sprawie wypadku wszczął inspektorat BHP. Blisko 1000 osób protestowało w Berlinie przeciwko budowie nowego ośrodka dla uchodźców w dzielnicy Marzahn we wschodniej części miasta. Kontrdemonstracja zgromadziła 3 razy więcej uczestników. Rosnąca liczba imigrantów jest przyczyną konfliktów. Uczestnicy demonstracji nieśli transparenty z hasłami "Mamy dość uchodźców" czy "Nie dla ośrodka". Ich pochód został jednak zablokowany przez ponad 2,5 tysiąca kontrdemonstrantów. Policja zatrzymała kilkanaście agresywnych osób. Nie doszło jednak do poważniejszych starć. Na miejscu obecnych było ponad 1700 funkcjonariuszy. Polityka wobec uchodźców budzi w Niemczech coraz większe emocje. Władze szacują, że z powodu nasilenia konfliktów zbrojnych na świecie do kraju przybędzie w tym roku ponad 200 tysięcy uchodźców. Do samego Berlina około 12 tysięcy. Siły skrajnie prawicowe coraz częściej protestują przeciwko uchodźcom, którzy coraz częściej stają się celem ataków ze strony radykałów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Będzie dłuższy, szerszy i głębszy od kanału panamskiego. W Nikaragui za miesiąc rozpoczną się prace nad kanałem, który połączy Atlantyk z Pacyfikiem. Inwestycja ma kosztować 50 miliardów dolarów. Trzykrotnie dłuższy od kanału panamskiego, Wielki Kanał Nikaragui ma być dla niego poważną konkurencją. Zgodnie z planem zostanie oddany do użytku w 2020 roku. Wydaje mi się, że ta inwestycja pomoże w poprawie wizerunku Nikaragui

Good morning, dzień dobry, buenos dias. Jak tam poranek? Dobrze, tak, dobrze. To Hania i Jerzyk, witamy w studiu. Elżbieta Malinowska w reżyserce, Marek Pawlukiewicz już przy telefonach, które za momencik dla was włączymy. A co w dzisiejszej zagadkowej niedzieli? Zagadki, nie tylko telefoniczne. Polecimy łatwą do czytania książkę. W cyklu przyrodniczym sprawdzimy, czemu mamy rumieńce na chłodzie. A kiedy zmarzniemy, pobawimy się w domu. W co? To okaże się w długiej godzinie. A już za moment zrobi się bardzo tajemniczo. Ale słowo. Słowo trudne, ale myślę, że pomocne. Posłuchajcie. Kryptolog to naukowiec, który tworzy roboty, robi cyfry. Żeby ktoś wiedział, co się stało, jak tego nie ma w telewizji. Czy wysłyszeliście kiedyś słowo kryptolog? Ja gdzieś słyszałam, ale nie mam do końca znaczenia. Ja nie słyszałam, ja pierwszy raz słyszę. A no właśnie. Jak zwykle definicję słowa rozszerzy nam ekspert w danej dziedzinie. Dzisiaj to będzie rzeczywiście wykładowca na kierunku kryptologia w Wojskowej Akademii Technicznej, pan major Krzysztof Mańk. Opowie, czym zajmuje się kryptolog i co to takiego ta kryptologia. Kryptolog to jest naukowiec, który zajmuje się kryptologią. Kryptologia to ogólnie nauka o szyfrowaniu informacji, o ukrywaniu informacji. Samo słowo pochodzi ze zbitki dwóch słów greckich, kryptos i logos, czyli ukryte słowo. Kto tego używa? Wszyscy, nawet czasami nie wiedząc, że to robimy. Podchodząc do bankomatu, używamy kryptografii. Dzwoniąc z komórki do mamusi, używamy kryptografii. Więc w każdej dziedzinie w tej chwili życia kryptografia jest obecna. Najbardziej jakby interesujący i taki wymagający dla przeciętnego użytkownika użycie kryptografii to jest odwiedzanie naszego banku internetowego. Bez ochrony kryptograficznej połączenia internetowego bardzo szybko nasze konta weszłyby na bardzo głębokie minusy. Nasze hasło, nasz login jest zaszyfrowany, ale też po prostu cała strona internetowa. Czyli ktoś, kto ogląda nasz ruch sieciowy, tak, wepnie się kabelkiem na klatce schodowej do naszego łącza internetowego, będzie widział przypadkowe bity, nie będzie widział tej naszej strony. Ale zanim pojawiły się komputery, szyfrowano w zupełnie inny sposób, prawda? Zanim pojawiły się komputery, szyfrowano na przeróżne sposoby. Tak? Pierwsze gdzieś historycznie to były taśmy nawijane na walce, gdzie zapisywano informacje wzdłuż walca i po rozwinięciu takiej taśmy mieliśmy przypadkowe literki porozrzucane na tasiemce materiału czy papieru. Kluczem była średnica walca. W zależności od tego, jaką mamy średnicę, to inny mamy obwód i w innym miejscu będą znaczki trafiały na siebie. Będziemy mieli przesunięte wiersze zapisu. Odbiorca miał drugi walec o tej samej średnicy, nawijał i wtedy mu się zgadzało. Ktoś, kto nie wiedział, jaką średnicę miał walec, musiał pracowicie próbować, aż mu się udało. Złożoność tego algorytmu nie jest aż taka duża, tak? Ale weźmy pod uwagę, że to były czasy na przykład starożytnej Grecji. Piśmiennych ludzi nie było aż tak wiele, a samo wpadnięcie na to, że to może być taki właśnie system, wymagało odrobiny pracy, inteligencji, iskry Bożej. Jakieś próby polegające na tym, że przestawiamy sobie znaki w wiadomości, czy tworzymy sobie coś, co się nazywa szyfrem podstawieniowym, czyli wymyślamy, że od tej pory w wiadomości za każdym razem literkę A będziemy pisać jako C, a C jako F, a F jako jeszcze inną i tak dalej, aż nam się alfabet skończy. I teraz zamiast mama piszemy Dodo. Ktoś, kto nie zna tego naszego podstawienia, nie powinien być w stanie przeczytać tej wiadomości. Czyli ktoś, kto nie ma klucza. Tak, ktoś, kto nie ma klucza. Te szyfry już nawet w czasach historycznych dawało się łamać, a współcześnie to jest śmieszny wysiłek dla komputera, żeby sobie poradzić z takim szyfrogramem. O łamaniu szyfrów jeszcze może porozmawiamy kiedyś, kiedy nadejdzie okazja. A ja dzisiaj chcę was zachęcić do zaszyfrowania informacji. A do tego będzie nam potrzebne to, o czym mówił nasz ekspert. Czyli, ja tu mam takie dwa takie sprzęty. Rurki. Rulon to jest akurat po folii aluminiowej, kuchennej. I co mam I jeszcze? Wstążkę. Wstążkę nie wydaje dźwięków. I jeszcze do tego przyda się pisak, czyli coś, czym napiszemy te informacje, tę naszą zaszyfrowaną wiadomość. Co robimy? Na wałek, na ten nasz rulon, nawijamy wstążkę. Taką zwykłą wstążkę od pakowania prezentów. Dobrze, jak ona będzie jasna, bo będziemy na niej pisać. Tak? Zawijamy, zawijamy. Bardzo precyzyjnie trzeba równiutko zawinąć, a potem napisać wiadomość. I jak napiszemy wiadomość, tak jak radził ekspert, wzdłuż wałka, to potem odwijamy. I co mamy? Ja tutaj już mam zaszyfrowaną wiadomość. Widać coś? Na rozwiniętej wstążce, co widać? Literki. Bez sensu. Literki bez sensu. Ale żeby tę wiadomość odczytać, trzeba z powrotem nawinąć naszą wstążkę na takiej samej średnicy rulon, na taki sam wałek. Czyli też musi ten, kto odbiera naszą wiadomość, wiedzieć, że to jest rolka po folii aluminiowej o takiej, a nie innej średnicy, na to nawinąć i wtedy wiadomość mu się ułoży. O, możemy teraz już odczytać. Jerzyku, spróbujesz odczytać? Wyszła wiadomość? Ja nic nie widzę. Hania jeszcze nie widziała? Ja wiem. Przeczytasz? Jerzyk lubi frytki. Teraz jest słowo, prawda? A kiedy rozwinęłam wstążkę, to były jakieś pojedyncze literki bez ładu i składu. Zachęcam, żebyście pobawili się w szyfrowanie z bratem, siostrą, kuzynem, kolegą. Może właśnie w taki sposób, czyli wstążka i rulon po papierze kuchennym, po folii aluminiowej albo jeszcze po czymś innym. Jakiś wałek, który będziecie mieli wy i ten, do kogo adresujecie wiadomość. Wstążka i pisak. A jeśli nie zapamiętaliście, jak to zrobić, to na stronie internetowej Polskie Radio Ukośnik Dzieci znajdzie się cała audycja. Będzie można jeszcze raz posłuchać o kryptologii i o tym, jak zaszyfrować wiadomość. I'll be there. To były tajne wiadomości, secret messages. A teraz wracamy do naszego konkursu internetowego. Poproście teraz rodziców o włączenie komputerów i pomoc w napisaniu odpowiedzi na pytanie. No właśnie, Haniu, jakie? Dlaczego lubię, kiedy pada deszcz? Nie śpieszcie się, ta odpowiedź musi być dobrze przemyślana, ciekawa, musi nas zachwycić, musi nas zaciekawić. A odpowiedzi prosimy przesłać na jaki adres? zagadkowa@polskieradio.pl. Powtórzmy, gdyby ktoś nie zapamiętał. zagadkowa@polskieradio.pl. I tylko ten adres, żaden inny. Odpowiedź na pytanie, dlaczego lubię, kiedy pada deszcz? No właśnie, a kiedy rozstrzygniemy ten konkurs? Około 8:30. Więc jest czas na zastanowienie, na przemyślenie. Waszych odpowiedzi muszą nas zachwycić. XYZ, funky, funky, bluesy, bluesy, ABC, bluesy, bluesy, funky, funky, ABC, I'm talking about ABCD, EFG, HIJK, LMNOP, QRS, TUV, W, X, Y, Z. Bluesy, bluesy, bluesy, funky, funky, A, B, C. Funky, funky, bluesy, bluesy, bluesy, A, B, C. Oh, you got to learn before you earn it. You got to try it. You can't deny it. Woo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, O, X, Y, Z. Funky, funky, funky, bluesy, bluesy, bluesy, A, B, C. Funky, funky, bluesy, bluesy, bluesy, A, B, C. Talking about A, B, C, D. EFG, HIJK, LMNOP, QRS, TUV, W, XYZ. Talking about funky, bluesy, funky, funky, funky, ABC. Bluesy, bluesy, funky, bluesy, bluesy, funky, ABC. You got to learn it. Before you turn it, you got to want it. Hey, let's get on it. Ooh, yeah. Right here. Want you to get in there and study those ABCs now. So you can read everything from the stop sign to the Iliad. Tak? A teraz? A już teraz stare dobre znajome. Z archiwum zagadek. A te stare dobre znajome to oczywiście zagadki telefoniczne. Więc już teraz sięgamy po telefony i wykręcamy numer, ale najpierw posłuchamy zagadki. Pierwszą zada Krystyna Sienkiewicz. Z materiału kolorowa lub jednorazowa. Gdy masz katar, ona zawsze służyć ci gotowa. Na zdrowie. Telefony w dłoni, numer wykręcamy jaki? 2, 2 i 7 trójek. Czyli inaczej? 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3. I jeszcze jedno 3. 7 tych trójek musi być. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? Yeah. Sponsorem nagród jest wydawca gier planszowych Duszki i Gol. Z materiału kolorowa lub jednorazowa, gdy masz katar, ona zawsze służyć ci gotowa. Na zdrowie. Krystyna Sienkiewicz przepięknie zapytała, a Witold, 7-letni, zna odpowiedź, prawda? Tak. Dzień dobry, Witku. Dzień dobry. O co pytaliśmy? O chusteczkę higieniczną. Koniecznie higieniczną? Tak. A czy ty widziałeś takie chusteczki z materiału? No, czasami widziałem. A czasami używasz? Tak. A, no bo jest taka zasada, że dżentelmen zawsze ma chusteczkę. I najlepiej ma taką z materiału, nie po to, żeby w nią wycierać nos, tylko na przykład jak dama płacze, to jej podać, żeby otarła łzy. Słyszałeś o czymś takim? Tak. Bo ty pewnie jesteś dżentelmenem. Nie. Ale wyrośniesz na dżentelmena. To nie. Mamy nadzieję. Witku, zimno u ciebie chyba, co? Co? Czy zimno u ciebie? Mroźno? Tak. Śnieg popadał troszkę? Jeszcze nie. Jeszcze nie, bo tam na wschodniej ścianie czytałam prognozę pogody, że popaduje, ma popadywać śnieg. No my tu w Warszawie jeszcze troszkę na śnieg poczekamy. Pozdrawiamy ciebie serdecznie, życzymy ci udanej niedzieli, żebyś nie był zakatarzony i nie potrzebował chusteczek. Do usłyszenia, pa pa. Pa pa. Oczywiście do Witka powędrują nagrody, tak samo jak do następnego słuchacza, który odpowie na zagadkę, którą już teraz zadamy. Na jednej planszy stoją spokojnie królowa z królem, wieże i konie. Że los na mnie dosiąc, co minęło, minęło, nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski, dwie, rozłamał na cię stół. Zbijam to. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, producent edukacyjnych gier planszowych Activity Junior i My First Activity. Na jednej planszy stoją spokojnie królowa z królem, wieże i konie. Zagadka, ciekawe czy trudna. Halo, halo, Mikołaju. Dzień dobry. Dobry. Trudna to była zagadka dla ciebie? Trudna. Trudna, ale wiesz, co to takiego? O co pytaliśmy? Co jest odpowiedzią na naszą zagadkę? Szachy. Szachy, oczywiście. Ty grywasz w szachy czasami? Nie. Jeszcze nie, jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę musisz podrosnąć, żeby się nauczyć. Tak. Mhm. A w domu są szachy? Widziałeś, jak wyglądają te wszystkie pionki? Tak. A który ci się najbardziej podoba? Goniec? Koń? A może król i królowa? Trudne pytanie. To trzeba wybrać jeden z tych pionków. A czarne czy białe wolisz? białe. Białe. Białe zaczynają. To jest jedna z zasad w szachach. Że ten, kto wylosuje biały pionek, ten może zaczynać. Jakie plany na dzisiaj, Mikołaju? Co dzisiaj będziesz robił? Nie. Jeszcze nie wiesz, co będziesz robić pewnie. Wcześnie. Jeszcze wczesna pora, jeszcze niezaplanowana niedziela. Ale cokolwiek będziesz robić z rodzicami, to życzymy ci udanego dnia. Mam nadzieję, że nie będzie zimno i że będzie można się wybrać na spacer. A nawet jak trochę poszczypie w nos, to nie szkodzi. O szczypaniu w nos jeszcze będzie w tej godzinie. Pozdrawiamy ciebie, Mikołaju. Do ciebie oczywiście powędrują od nas nagrody. Do usłyszenia, pa, pa. Do widzenia. Mikołaj chyba jeszcze się nie do końca obudził. A ja wam przypominam o naszym konkursie mailowym, o naszej zagadce mailowej. Haniu, przypomnijmy pytanie. Dlaczego lubię, kiedy pada deszcz? Tak sobie pomyślałam, że w listopadzie to deszcz, a to już gdzieniegdzie śnieg pruszy w niektórych częściach kraju i może to pytanie nie jest do końca trafione. Ale tak czy owak... Dlaczego lubimy, kiedy pada deszcz? Zagadkowa małpa polskieradio.pl to jest adres mailowy, pod którym czekamy na wasze odpowiedzi. Od bakterii do arterii. No i właśnie teraz przyszedł moment wytłumaczyć, dlaczego nas szczypie w nos, kiedy wieje wiatr, kiedy troszkę przymrozek, albo kiedy prawdziwy mróz przyjdzie. Wy wiecie, dlaczego tak jest? Nie, ja nie wiem. Chyba od zimna, tak jak nos na przykład nie jest za dobrze przyzwyczajony do zimna i zaczyna szczypać trochę. Mhm, ale właściwie dlaczego tak się dzieje? Wytłumaczy nam lekarz, pani doktor Hałas, Szymczyk-Michalak. Pani doktor Szymczyk-Hałas. No właśnie, jak to jest? Czemu szczypie? Czasami dla niektórych dzieci to może być bardzo nieprzyjemne uczucie. Skóra to jest taki duży narząd, który pokrywa całe nasze ciało. Jest to narząd bardzo delikatny, który w swojej budowie posiada bardzo dużo delikatnych zakończeń nerwowych oraz bardzo dużo malutkich, delikatnych naczyń krwionośnych. Jeżeli skóra małego dziecka narażona jest na mroźną temperaturę, albo też na gorąco, albo zadymione powietrze, wtedy zaczyna reagować. Naczynka w skórze mają zdolność szybkiego kurczenia się i rozszerzania. Jeżeli z mroźnej pogody wyjdziemy nagle do bardzo ciepłego pomieszczenia, wtedy mamy żywe, czerwone policzki. Wtedy nasze naczynka rozszerzają się. Nie jest to nic groźnego, może być nieprzyjemne, ale nie jest to choroba. No ale właściwie dlaczego szczypie? Za to odpowiedzialny jest nasz obwodowy układ nerwowy, czyli te malutkie, malutkie zakończenia nerwowe, które w tej naszej skórze są i właściwie to świadczy o naszym zdrowiu. Gdyby nie było szczypania, gdybyśmy nie czuli tego zmarznięcia, wtedy można by pomyśleć, że coś jest z nami nie tak. A jaki jest sposób na rozgrzanie się, kiedy wrócimy z zimowego czy jesiennego spaceru? Tutaj oczywiście, jak jesteśmy zmarznięci, bardzo chciałoby się szybko napić ciepłej herbaty albo ciepłego mleka, soku. Przestrzegam przed tym. Jeżeli wracamy, najlepiej rozebrać się i przez 15-20 minut posiedzieć w temperaturze pokojowej. Dopiero potem napić się letnich płynów. Takie szybkie napicie się bardzo ciepłego napoju, bardzo ciepłej herbaty z cytryną może spowodować taki szok troszeczkę dla naszego organizmu i szybkie przeziębienie, uaktywnienie się wirusów, które na przykład mamy w gardełku albo w nosku. Tak samo zmarzniętych dłoni czy stóp nie wkładamy do gorącej wody. Tak, tak, to powoduje podrażnienie skóry, jest to bardzo nieprzyjemne, bardzo boli i powoduje, że ta skóra później staje się taka sucha, bardzo trudno to wyleczyć. O rumieńcach opowiadała pani doktor Beata Szymczyk-Hałas. No właśnie, jak ktoś słuchał uważnie, to odpowie na nasze pytanie, które brzmi... Co to są rumieńce? No właśnie, 22 i 7 trójek. Det finns en annan sida, det finns någonting jag aldrig ser, men jag vill inte veta vad, för därifrån syns längtan mer. Men om jag tar mig från en sviken dröm och hit igen, så kanske jag kan känna meningen med tystnaden. Svarta vinden värmer solen, ser du något bakom månen, känner du lyckan? murut, piską murut, u miasto uru, somą ja wurą stulu glas, budek gonan stanna kvar. Jag har lovat och glömt, förlåtit, fördömt, för sent för att ångra, men tid nog att tänka om och leva med det. Så sprider ut mig själv i vinden. Bara du kan bära det som gör så ont i mina ögon. Vi har något stort på gång, så länge ingen bryr sig om vilka höjder vi kan nå, på vilken sida som vi står. O chłodnym wietrze śpiewał szwedzki zespół Den Svenska Björnstammen. Mam nadzieję, że ktoś, kto zna szwedzki, w tej chwili nie zakrył uszu na to, co powiedziałam. No właśnie, kiedy wieje, też mamy rumieńce. A co to są te rumieńce? Wie Ania. Dzień dobry, Aniu. Halo. Dzień dobry. A skąd ty do nas dzwonisz? Proszę? Skąd dzwonisz? Z Bielawy. Z Bielawy. Gdzie ta Bielawa? Na Dolnym Śląsku. Mm-hmm. O, to u ciebie pewnie ciepło. Nie aż tak bardzo. Nie aż tak bardzo. A co to są te rumieńce? To są czerwone wypieki na policzku. A skąd się biorą? Z zimna i potem przejście do ciepła. Mm-hmm. A dlaczego tak się dzieje? Że się rumienimy? Bo pod skórą są naczynka krwionośne. Mm-hmm, i one tak reagują, prawda? Tutaj dzieci w studiu podpowiedziały jeszcze inne sytuacje, w których mamy rumieńce, Jerzyku. Na przykład jak się spocimy. Na przykład. Mm-hmm, kiedy jeszcze? Na zimnie. Kiedy jest nam zimno? No, na zimnie na pewno, ale też kiedy jest nam bardzo gorąco, prawda? Tak, jak tu Jerzyk podpowiada, kiedy się spocimy, a pocimy się wtedy, kiedy się bardzo, tak, ruszamy intensywnie, na przykład biegamy. Pocimy się, kiedy jest nam ciepło. No tak, zdecydowanie. Wtedy też się rumienimy, bo nam szybciej krew krąży, po prostu. I to też widać na twarzy, bo te naczynka się wypełniają krwią, one są bardziej widoczne. Aniu, czy ty lubisz deszcz? Tak. A dlaczego? Bo można chodzić z parasolką, bo można chodzić po kałużach. Też lubię chodzić po kałużach. A jakiego koloru masz parasolkę? Fioletową, białe kropki. To wesoła taka, żeby poprawić nastrój w czasie deszczu. A ja lubię deszcz dlatego, że rodzice mogą mnie wtedy zabrać do kina albo gdzieś wychodzimy. Mm-hmm. Te wszystkie pomysły, nie zdradzajmy, Jerzyku, dajmy jeszcze szansę naszym słuchaczom na te wszystkie wasze pomysły. Czekamy pod adresem mailowym zagadkowa@polskieradio.pl. Dlaczego lubię deszcz? Pozdrawiamy ciebie, Aniu, życzymy ci miłej niedzieli. Jak powiedziałaś, niezbyt ciepłej, ale mam nadzieję, że też niezbyt zimnej, bo tam na Dolnym Śląsku dzisiaj chyba najcieplej będzie. Około plus 8 stopni, więc no, spacerek można sobie zrobić, prawda? Wybierasz się? Tak. No to życzymy udanego spaceru. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pa, pa. Do widzenia. A my już teraz spacerkiem, niezbyt szybkim, do kuchni. Kucharz nieduży. A w tej kuchni czeka na nas prawdziwy szef kuchni. Czyli kto? Pan Stefan Birek? Zgadza się. A pan Stefan Birek ma dla nas danie, które może być na obiad, albo na drugie śniadanie, albo na kolację. Posłuchajcie, co to takiego. Zrobimy sałatkę z polędwiczką drobiową panierowaną w sezamie. Polędwiczka drobiowa to jest element z piersi kurczaka, ten taki najmniejszy z górnej części piersi kurczaka. Do tego będą nam potrzebne sałaty, kolorowe sałaty. Ja tutaj mam sałatę włoską, mam sałatę lodową, radicio, lolo rosso. Możemy do tego użyć masłową. Wszystko to, co mamy pod ręką. Ja tutaj dodałem jeszcze odrobinę roszponki, na wierzch kiełki, lucerny. Sałaty umyte porwiemy na drobniejsze kawałki. Ułożymy dekoracyjnie na talerzu. Możemy również dodać do tego i inne warzywa. Możemy dołożyć jeszcze, nie wiem, paprykę, ogórka, pomidora czy pomidorki sherry. Podstawę do naszej sałatki mamy już gotową. I już teraz przystępujemy do smażenia naszych polędwiczek panierowanych w sezamie. Polędwiczka jest kurczaka, ja tylko lekko posoliłem, nic więcej. Bardzo delikatnie, tutaj nic nie musimy dodawać, ewentualnie marynując odrobinę oleju sezamowego. I to wszystko. Albo możemy je zanurzyć w cieście naleśnikowym, albo mąka, jajko i sezam. Czyli taka panierka podobna jak do koteta, z tym, że zamiast bułki wykorzystujemy sezam. Bierzemy polędwiczkę, maczamy to głęboko w naszym cieście lub mące samej. My używamy do tego szczypce i następnie wrzucamy to do sezamu i na rozgrzany tłuszcz. Tutaj już jest zadanie dla dorosłych, tylko musimy pamiętać o jednym. Musimy smażyć bardzo powoli, bo sezam szybciutko nam się przypali. Także na średniej mocy rozgrzany tłuszcz i smażymy bardzo powoli, żeby nam sezam nie ściemniał. Możemy obsmażyć polędwiczki w sezamie i dać na kilka minut do piekarnika, żeby polędwiczka doszła. Takie gotowe polędwiczki dobrze jest wyjąć na ręcznik papierowy, żeby ściągnąć nadmiar tłuszczu. I oczywiście do tego wszystkiego, do sałat naszych, dodamy dressing z jogurtu naturalnego. Do tego dodajemy koper lub szypior, w zależności też tutaj kto co preferuje i co komu smakuje. Odrobinę soli, może odrobinę pieprzu, odrobina cukru, ale naprawdę niewielkie ilości. Polewamy nasz bukiet sałat. Układamy nasze polędwiczki. Posypiemy to jeszcze prażonymi pestkami dyni i nasza sałatka gotowa. Możemy życzyć tylko smacznego. A ja gwarantuję, że to smakowite danie. Danie, na które przepis możemy znaleźć gdzie? Polskie Radio, / Dzieci, / Zagadkowa Niedziela. Na stronie internetowej oczywiście. I mamy także zagadkę, Haniu. Ciekawe, czy wiecie, czym różni się sałatka od surówki? Wiecie? To dzwońcie 227 trójek. Rozdałabym to, co zabierz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Mela Koteluk układała origami. To jest też sposób na deszcz, prawda? Tak. Lubicie układać z papieru figurki? Ja niezbyt. Mamy to ostatnio na technice. Mnie już to... Nie, ja nie lubię. To wymaga cierpliwości i precyzji, prawda? Ja lubię. Samoloty, statki. Ale wracamy do kuchni, bo zadaliśmy zagadkę. Julka, Haniu, przypomnij. A, pogubiłam się. Tak. Czym się różni surówka od sałatki? I to wie Julia. Halo, halo? Surówka od sałatki różni się tym, że surówka jest zrobiona z surowych warzyw i owoców, które były tylko umyte, a sałatka to są gotowane warzywa i owoce albo z jakąś polewą. No, rewelacyjna odpowiedź. Jak rakieta, prawda? Tak. Julia, super. Julio, a ty gotujesz czasami? Czasem. A co lubisz ugotować? Lubię gotować z babcią zupę i kiedyś robiłam z tatą naleśniki. A ta zupa to z czego? Ogórkowa. Mhm, z kiszonych ogórków. Mhm. I trzesz je czy siekasz? Ja tylko wrzucam do garnka składniki, a babcia je właśnie trzejsieka. Aha. No, jestem ciekawa, jak ci wychodzi ta zupa ogórkowa. Wy jesteście ciekawi? Tak. Tak. Poczęstujesz nas kiedyś, Julia? Może. Może. To zapraszamy cię tu do Warszawy z garnkiem zupy ogórkowej. Tymczasem życzymy miłego dnia. A dzisiaj coś gotujesz? Nie. Dzisiaj nie. Dzisiaj mama gotuje. Czy babcia? Chyba mama. No to życzymy mamie udanego gotowania, żeby tam się nic nie przypaliło, nic się nie zepsuło. A ciebie, Julko, pozdrawiamy i oczywiście wysyłamy do ciebie nagrody. Miłego dnia, miłej niedzieli. Pa, pa. Na widzenia. A teraz znamy ten dżingiel. Wymarzone wakacje. Znamy? Tak. Bo to nasz bardzo długo trwający konkurs. Kolejna edycja konkursu dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych, konkursu plastycznego. A tematem pracy plastycznej jest to, jak wyobrażacie sobie najpiękniejsze, najwspanialsze, najciekawsze zimowe ferie w górach. Technika dowolna. Więc co może być? Może być rzeźba? Może być obraz. Co jeszcze może być? Może być właśnie coś ułożonego z papieru. Może być wycinanka, wydzieranka, wyklejanka. Co tam potraficie? Może być origami. Może być origami, oczywiście. I taką pracę, której tematem są wymarzone ferie zimowe w górach, prosimy przysłać na adres Zagadkowa Niedziela, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa. Do kiedy mamy czas?